be sleeping, keep on waking. Without the woman next to me, guilt is burning inside. I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Λέγαμε και άλλες φορές, αυτό πια είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ήταν κάποτε οι rock stars, τώρα είναι οι DJs, εδώ και 10-15 χρόνια. Ένας από τους δημοφιλέστερους DJs στην εποχή μας, ίσως ο δημοφιλέστερος αυτή τη στιγμή, είναι ο Calvin Harris από τη Σκωτία. Το Blame είναι το τελευταίο του hit στο άλμπουμ του που μόλις βγήκε, που λέγεται Motion, και που βέβαια ο τραγουδιστής είναι ο επίσης πολύ δημοφιλής John Newman. Καινούριο άλμπουμ από την Alison Moyet. Σε συναυλία ηχογράφησε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της. Alison Moyet, το άλμπουμ λέγεται Minutes and Seconds. Nothing left to offer you. a whole lot of loving for a handful of nothing. It's hard to give you something when you're pushing and shoving me around. So don't look surprised, there was no disguise. You knew where I stood from the start. So stop, look around you. You're right back where I found you. Take back your coat and empty heart. Oh, cry it out. You took a whole lot of love for a handful of nothing. It's hard to give you something when you're pushing and shoving. Oh, cry it out. You took a whole lot of loving. Oh, cry it out. It's hard to give you something when you're pushing and shoving me around, around, around, around, around, around, around, around, around, around, around, around, around, around. Took a whole lot of love for a handful of nothing. Oh, it's hard to give you something when you're pushing and shoving. Oh, cry it out. You took a whole lot of loving. Oh, cry it out. It's hard to give you something when you're pushing and shoving. You round, round, round, round, round. Round, round, round, round, round. Round, round, round, round, round. Round, round, round, round. A whole lot of love for a handful of nothing. It's hard to give you something when you're pushing and shoving. Oh, cry it out. You took a whole lot of loving. Oh, cry it out. It's hard to give you something when you're pushing and shoving. You round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round. Σε συναυλία λοιπόν, το νέο άλμπουμ της Alison Moye, ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι της. 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε που το πρώτο είπε. Ήταν 1984. Εδώ μου λέει ήταν ένα από τα πρώτα που είχε πάρει και ο Δημήτρης Κοτάκης που είναι στον ήχο σήμερα. Τότε ήταν 15 ετών. Λοιπόν, πιο μικρός. Λοιπόν, Roik Shop. Το γνωστό και πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα από την Νορβηγία έρχεται με καινούριο άλμπουμ, το 5ο στην καριέρα του. Ακούμε το Sordid Affair. A time. θυμάμαι ότι είχα ακούσει τους Ρόιξοπ κάπου το 98 σε ένα συνέδριο και από τότε ήταν ένα συγκρότημα που έπαιξα πάρα πολύ συχνά στις εκπομπές μου. Το είχαμε κυκλοφορήσει και στη Virgin τότε από τα πρώτα τους άλμπουμ. Αυτό αναγγέλει το συγκρότημα ότι είναι το τελευταίο άλμπουμ. Λένε ότι είναι το τελευταίο μας άλμπουμ. Αυτό δεν σημαίνει, όπως λέει το group, ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε μουσική. Κρίνουμε και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους ότι αυτό το format του άλμπουμ δεν υπάρχει πια. Θα βγάζουμε λοιπόν κομμάτια εδώ και εκεί. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και εμείς εδώ και από πέρυσι σταματήσαμε να λέμε τα καλύτερα άλμπουμ. Ποια καλύτερα άλμπουμ και για ποιους τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Τα κάναμε 35 χρόνια στο πρώτο πρόγραμμα. Θα έχουμε μια ανασκόπηση στις καλύτερες στιγμές της χρονιάς. Τα άλμπουμ, bye bye. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί βόλαζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. allabouthotels.com Λονδίνο. Δίκλινο από 55 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Τα θέλω σας δεν πρέπει να μένουν παγωμένα για καιρό. Αποκτήστε τώρα την A-Class από 199 ευρώ το μήνα με εγγύηση, ασφάλιση και σέρβις με πρόγραμμα Welcome All Inclusive. Όλα από τη Mercedes-Benz. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Welcome All Inclusive στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. Έκθεση Συσκευασία και Πλάστικα 2014, 7 έως 10 Νοεμβρίου, ΜΕΚ Παιανίας. Δύο παράλληλες εκθέσεις με 220 συμμετοχές. Νέες εταιρείες και προϊόντα για την γεωργία, τη βιομηχανία, τα logistics, το catering, το εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τις εξαγωγές. Έκθεση Συσκευασία και Πλάστικα 2014, 7 έως 10 Νοεμβρίου, μόνο για επαγγελματίες. Οργάνωση 3ΕΚ. Τα θέλω σας δεν πρέπει να μένουν παγωμένα για καιρό. Τώρα ζωντανεύουν με το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Mercedes-Benz Welcome All Inclusive. Έχει όσα θέλετε να έχει. Χαμηλή δόση, εγγύηση, ασφάλιση και σέρβις. Welcome All Inclusive. Όλα από τη Mercedes-Benz. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Welcome All Inclusive στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. 7 έως 17 Νοεμβρίου. Έκθεση χειροποίητου χαλιού Ανατολής Θέσα Γραμμενίδου στο Θεοξένια Παλάς Κηφισιά. Αποκτήστε χαλιά έργα τέχνης σε συγκλονιστικά χαμηλές τιμές. 7 έως 17 Νοεμβρίου. Έκθεση χειροποίητων χαλιών Ανατολής Θέσα Γραμμενίδου στο Θεοξένια Παλάς Κηφισιά και στο fesacarpets.gr. Τηλέφωνο 6945 49 23 13. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. 12 ένορκοι του Reginald Rose. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9.30 στο θέατρο Αλκμίνη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Παίζουν μεταξύ άλλων Χριστόδουλος Τηλιανού, Κώστας Αρζόγλου, Κώστας Τριανταφυλόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος, Περικλής Λιανός, Βασίλης Παλαιολόγος, Χάρης Μαυρουδής. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Και να συνεχίσω λίγο ακόμα για τους Ρόιξοπ που μόλις ακούσαμε. Πάρα πολύ καλό το άλμπουμ τους, που όπως είπαμε θα είναι το τελευταίο. Δημήτρη, νομίζω ότι είναι το αγαπημένο συγκρότημα του Βαγγέλη του Κιούση που ακούγεται εδώ, έτσι δεν είναι? Γιατί με ρωτούσε την άλλη φορά για την Ρόμπιν που έχει συνεργαστεί μαζί. Λοιπόν, θα το δείξουμε το άλμπουμ όταν έρθει. Τον ακούτε τον Βαγγέλη κάθε μέρα στις 8 παρα 5 εδώ στο Μήμα FM. Και ήθελα να πω ακόμα ότι είχα γνωρίσει τα παιδιά που είχαν την εταιρεία των Ρόιξοπ, την Wall of Sound, που ήταν δύο, ας πούμε, τρελά παιδιά, θα το έλεγα. Και μόνο έτσι από τρελούς μπορούν να βγουν σπουδαία πράγματα. Και έτσι έγινε με τη δισκογραφία εδώ και 50-70 χρόνια. Ο Δημήτρης Κοτάκης στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54-010. για τα SMS. Το email live@vimafm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης. Επίσης στο Twitter μπορεί να στείλετε από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Ακούμε το καλό αμερικάνικο ροκ συγκρότημα τώρα, τον Train, από το πρόσφατο άλμπουμ τους Cadillac Cadillac. Ακούσαμε το Cadillac Cadillac, μας ξεγέλασαν εδώ στο τέλος, και ήταν η Train από το καινούριο άλμπουμ του συγκροτήματος. Μας ρωτάτε για τα τραγούδια που παίζουμε. Κάθε μέρα ανεβαίνουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Πάμε τώρα για να ακούσουμε και πάλι το 13ο άλμπουμ ενός κορυφαίου Αμερικανού ρόκερ, που είναι βέβαια ο Tom Petty. Γύρισε αυτή τη χρονιά με ένα πολύ ενδιαφέρον δίσκο που λέγεται Hypnotic Eye. Ακούμε Tom Petty και Heartbreakers. I get it right. Αυτό που ακούσαμε ήταν Tom Petty και Heartbreakers, το πρόσφατο άλμπουμ. Έχω μαζί μου και το bootleg, το καινούριο του Dylan. Θα δούμε αν θα έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Αμέσως μετά τις ειδήσεις πάμε σε μία τραγουδίστρια από τον χώρο της country που πήρε και πάλι σχεδόν όλα τα βραβεία. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Η Ελλάδα βγαίνει από την εποχή των μνημονίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Κύπρο. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις. Μέχρι το τέλος της χρονιάς η χώρα θα έχει αλλάξει σελίδα, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Εξαπέλυσε πειρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τον κατονομάσει, κατηγορώντας τον για υπονόμευση του Εθνικού Μετώπου. Πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο για την επένδυση στο ελληνικό, έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό. Από τις 27 του μήνα θα αρχίσουν οι πληρωμές των αναδρομικών στους ενενεργοί ενστόλους. Έως τις 23 Δεκεμβρίου μπορούν όσοι υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία στο Δήμο Πειραιά να υποβάλουν αίτηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ στις 8 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα. Στις 14 Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΙΤ. Και ο καιρός για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες κατά τόπου έντονες αναμένονται από το βράδυ και στην Αττική. Βροχερός ο καιρός και αύριο με θυελλώδεις νοτιάδες και μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Χίλτον, στην άνοδο της Κηφισίας από κόμβο Αμπελοκήπων μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως και στη Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στο κέντρο, σε Αμαλία, Σταδίου, Πανεπιστημίου και Φιλελλήνων. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Αλφα Μπανκ. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά, δεν το πιστεύω. αφού μου κόβει. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σωπή έκανα, πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου, πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί κι η γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Και στο Μονακό και στο Ντουμπάι και στη Νέα Υόρκη και στο Μιλάνο και... Ήδη 10 τυχεροί ανακάλυψαν και γέμισαν τις τζαμποσακούλες τους με προϊόντα 200 ευρώ από το e-jumbo. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε και εσείς στο jumbogor.gr και μην ξεχνάτε το δώρο στο τέλος του παιχνιδιού. Ένα ταξίδι 4 ατόμων για shopping στην Ευρώπη. jumbogor.gr. Let's go shopping! Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, Miranda Lambert. Όσοι παρακολουθούν τη μουσική country ξέρουν ότι είναι το δημοφιλέστερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Αμερική μετά την αναχώρηση της Taylor Swift από την country προς την pop. Έτσι λοιπόν έχει μείνει να μονοπολεί την επιτυχία. Στα βραβεία που δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα τα ετήσια, βγήκε καλύτερη τραγουδίστρια. Το άλμπουμ της χρονιάς, από όπου θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που λέγεται, πώς λέγεται, Automatic, όπου και το τραγούδι βγήκε τραγούδι της χρονιάς. Άντρας τραγουδιστής της χρονιάς, ο σύζυγός της, ο Blake Shelton, και Entertainer of the Year, ο Luke Bryan. Miranda Lambert, η βασίλισσα του 2014, στην country. Automatic από το άλμπουμ Platinum. Record the country countdown, 'cause I couldn't buy it yet. If we drove all the way to Dallas just to buy an Easter dress, we'd take along a Rand McNally, stand in line to pay for gas. God knows that shifting gears ain't what it used to be. I learned to drive that 55 just like a queen, three on a tree. Whatever happened to waiting your turn, doing it all by hand? 'Cause when everything is handed to you, it's only worth as much as the time you put in. It all just seems so good the way we had it back before everything became. Single of the Year, Automatic που το ακούσαμε. Album of the Year για την country πάντα. Platinum, από εκεί είναι το τραγούδι. Και γυναίκα της χρονιάς, Miranda Lambert, είναι σύζυγος του Blake Shelton. Ένα χρυσό ζευγάρι. Επίσης, να πούμε κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά έναν από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες που αγαπάμε ιδιαίτερα. Αύριο Σάββατο ο Νίκος Στασιβούλου στην εκπομπή τη δική του φιλοξενεί για 2 ώρες τον Αρκίνο Ιωαννίδη, μην την χάσετε. Έναν μοναδικό καλλιτέχνη που βγάλε καινούριο άλμπουμ από τις 1 μέχρι τις 3. Έτσι λοιπόν θα παρουσιάσει αποκλειστικά στον Νίκο και τα 13 τραγούδια του νέου του δίσκου που κυκλοφόρησε με τίτλο «Μικρή βαλίτσα». Η Miranda Lambert έχει γενέθλια τη Δευτέρα με τον Ένιο Μωρικόνε, που θα μεταδώσουμε το τρίτο μέρος του αφιερώματος στον Ένιο Μωρικόνε Δευτέρα στις 7 με 8. Ένα αφιέρωμα όμως, ακούστε ας πούμε τον Springsteen να τραγουδά Μωρικόνε, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σήμερα όμως έχει γενέθλια η μία και μοναδική. Δεν υπάρχει, μόνο το όνομα. Χρόνια πολλά στην Joni Mitchell. Τζόνι Μίτσελ δεν είναι μόνο αυτή η προσωπικότητα που έχει πει διάφορα που έχουν μείνει στην ιστορία, Όπως ας πούμε εγώ έλεγε στη δεκαετία του 90 θα δείξω. Αυτό που καταλαβαίνετε, όπως η Μαντόνα για να πουλήσω δίσκους, αποσύρωμαι. Αλλά έχει γράψει ιδιοφυή τραγούδια. Όπως αυτό που ακούσατε, το River. Έρχεται αφιέρωμα στην Τζόνι Μίτσελ το επόμενο δίμηνο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl, φρέσκες προσφορές σε φρούτα και λαχανικά. Έως το Σάββατο. Μανιτάρια 500 γραμμάρια, 50% φθηνότερα. Μόνο 1 ευρώ και 11 λεπτά. Λεμόνια το κιλό, 33% φθηνότερα. Μόνο 98 λεπτά. Και ελληνικά ρόδια το κιλό, 40% φθηνότερα. Μόνο 1 ευρώ και 19 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Τι έγινε, ρε Πέτρο, γιατί είσαι τσιτωμένος? Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα βιβλίο που πήρα από το Cosmote Books.gr. Μπαίνω στο βαγόνι ήσυχα και ωραία. Βγάζω το βιβλίο να διαβάσω και με το που κλείνουν οι πόρτες γεμίζει παντού νερά. Οι ράχες, οι αποβάθρα, τα πάντα. Και ξαφνικά μια τεράστια φάλαινα αναδύεται από το πουθενά. Μέσα στο μετρό. Ναι! Και να μπαντάρει το βαγόνι σαν καράβι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Και να νιώθω την αδρεναλίνη σε όλο μου το σώμα. Και τι έγινε τελικά? Φτάσαμε ευαγγελισμό και κατέβηκα. Άσε, σου λέω πάνω στο καλύτερο. Θα το συνεχίσω όμως αύριο και θα σου πω. Άλλες 100 σελίδες μου μένουν. Μία διαδρομή. Πάνω από 1 εκατομμύριο ταξίδια. Μπες στο cosmotebooks.gr, το online βιβλιοπωλείο με τα περισσότερα έντυπα βιβλία και e-books στην Ελλάδα. Επίλεξε το βιβλίο που θες και με ένα κλικ γίνεται δικό σου. Με δυνατότητα αποστολής στη διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβής από τα καταστήματα Cosmote, OTE, Γερμανός. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλία. Σήμερα οι πληρωμές λογαριασμών και οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται γρήγορα, απλά, με απόλυτη ασφάλεια και με πολλά δώρα. iBank, το νέο iBank Internet Banking από την Εθνική Τράπεζα, σου χαρίζει πόντους για τις εγχρήματες συναλλαγές σου μέχρι 31 Δεκεμβρίου για να κερδίσεις με κλήρωση ένα iPhone 5C, ένα iPad Air, δύο iPad Mini και 20 δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ η καθεμία για αγορές ειδών από καταστήματα τεχνολογίας. Μεγάλος διαγωνισμός iBank Internet Banking. Και εσύ, ακόμα να πάρεις μέρος. iBank, νέο Internet Banking από την Εθνική Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού στο www.nbg.gr/iBank. 3, 2, 1. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIND δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIND, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου άρεσε στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες, γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου με τα βίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγής στο στρατό, που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διθέσιο αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό, γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ στο piraeosbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή, γιατί κινείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. 71 σήμερα η Τζόνι Μίτσελ, 72 σήμερα ένας καταπληκτικός τραγουδιστής του 60 που έχει χαθεί κάπως τα τελευταία χρόνια, 72 λοιπόν ετών ο Τζόνι Ρίβερς, που ήταν ένας τύπος που τραγούδησε folk, blues, rock and roll, καλή pop, όπως αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα που λέγεται Summer Rain, ο Τζόνι Ρίβερς. Προσέξτε αυτό το τραγούδι γιατί μιλάει για το καλοκαίρι του 67, ένα πολύ σημαντικό καλοκαίρι από πολλές απόψεις τότε, και αναφέρεται και στο άλμπουμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. She stepped out of a rainbow, golden hair shining like moon glow, warm lips soft as a soul, sitting here by me, yeah. She's here by me. Just let tomorrow be now. Let tomorrow be. Johnny Rivers. Τότε τις επιτυχίες τις άκουγαν από τα jukebox, όπως ακούσατε. Γιατί λέει σε κάποια στιγμή είχαμε περάσει όλο το καλοκαίρι ακούγοντας το jukebox, το Sgt. Pepper's. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το νέο άλμπουμ του Yusuph. Yusuph, δεν σας λέει και τίποτα. Όμως, πριν από Yusuph λεγόταν Cat Stevens. Και είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς που πέρασε ποτέ, με καταγωγή από την Κύπρο. Στέφανος Γεωργίου είναι το πραγματικό του όνομα. Και σε λίγο, μετά τις 7, έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε μερικά μόνο από τα καταπληκτικά τραγούδια που έχει γράψει. Τώρα θα ακούσουμε από το άλμπουμ Tell Them I'm Gone, που είναι το 14ο άλμπουμ του Cat Stevens, αυτό το τραγούδι. Και σε λίγο, τα σπουδαία τραγούδια του Cat Stevens, εδώ στο Βήμα FM. I was born in the West End in the summer of 48. Εδώ είναι βιογραφικό, αυτοβιογραφικό το τραγούδι. Όπως αυτό του Σαββόπουλου ή του Λούτσιο Ντάλα. Αναφέρει και το Σοκράτη. Now the dogs keep a crowding around my front door. Truth howled out from the editing floor. The years went by, quarry men came along. This boy became a star. Then he dropped but got up again with a black ebony guitar, and he searched along the road. A good song he was looking for. And the truth sang out from the editing floor. A trip as bold as he could be to the place he heard where the good prophets used to walk high above his dark world, and the word came down, and the little brother saw. Was buried on the editing floor. One day the papers rang us up. The check fire said this. It said, oh boy, I'd never say that. And we got down to the truth of that, but they never printed that. Just like Socrates, the man from Greece. Said, Lord, forgive them, please. Forgive them, please. And he spoke no more. And the cup spilled out on the editing floor. Editing Floor Blues. Από τον Cat Stevens, Tell Them I'm Gone. Το άλμπουμ μπορεί να είναι και προφητικό, αυτός ο τίτλος του άλμπουμ. Έχει περάσει διάφορα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 4 χρόνια δεν τον άφησε να πάει στην Αμερική, είναι και το όνομά του έτσι, το ψάχνουν στα τελωνία. Λοιπόν, είμαστε στο 1974 ή στο 2014, βροχή δίσκων από καλλιτέχνες που ακούσατε, ας πούμε, από τη μια ο Cat Stevens και από την άλλη καινούριο που δεν είχαν βγει αυτά τα κομμάτια ποτέ, του Dylan. Είναι ηχογραφήσεις του 67 στην σειρά που βγαίνει The Bootleg Series, το volume 11 είναι αυτό, The Basement Tapes. Το τραγούδι είναι σύνθεση του Johnny Cash. Too much of nothing can turn a man into a liar. It can cause some man to sleep on nails and another man to eat fire. Everybody's doing something, I heard it in a dream. But when there's too much of nothing, it just makes